ึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปทางอื่นมันสงบลงไม่ได้จุดมุ่งหมายของการภาวนาก็เพื่อที่จะทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งในขั้นต้นนี้ดังนั้นให้รู้จักความประสงค์ของตนเมื่อรู้ความประสงค์ของตนแล้วก็สะกดจิตไว้อย่าให้มันคิดไปเลื่อนลอยพร้อมกับอธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วต่อจากนั้นก็ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อันนี้มันเป็นการสำรวมจิตมันเป็นวิธียับยั้งจิตไม่ให้คิดส่งสายไปต่างๆผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านถ้าหากว่าไม่มากำหนดเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แล้วก็จิตจะสงบไม่ได้เลยบริกรรมพุทโธเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งไปใหญ่สำหรับผู้ที่นั่งภาวนาเข้าไปเลยมันชอบง่วงอันนั้นเหมาะกับการบริกรรมพุทโธนึกพุทโธบ่อยๆเข้ามันก็จะตื่นตัวความง่วงก็จะไม่ครอบงำจิตดังนั้นให้รู้จักจริตนิสัยของตนผู้ภาวนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระกรรมฐานไว้หลายอย่างนั่นน่ะก็เพื่อให้มันถูกกับจริตของบุคคลเพราะคนเรามีจริตไม่เหมือนกันผู้รักสวยรักงามก็ต้องเพ่งอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์หมายความว่าผู้มีจริตน้อมไปทางแห่งความรักความใคร่มากอย่างนี้นะก็ต้องหมั่นเพ่งดูอัตภาพร่างกายอันนี้ให้มันเห็นตามเป็นจริงความจริงของร่างกายนี่ไม่มีส่วนใดที่จะสดสวยงดงามมีแต่สิ่งโสกปรกโสโครกอยู่ในกายนี่นะเพราะอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายนี่มันก็เป็นของสกปรกอยู่แล้วสันนิษฐานดูแต่อาหารก็รู้ได้เมื่ออาหารมันสกปรกอย่างนั้นแล้วจะให้ร่างกายมันสะอาดได้อย่างไรอ่ะก็ร่างกายมันอยู่ได้ด้วยอาหารอยู่ได้ด้วยของสกปรกอย่างนั้นนะนี่หมั่นเพ่งหมั่นพิจารณาดูให้จนอสุภานิมิตปรากฏขึ้นในใจหมายความว่าให้ความเป็นไปของร่างกายนี่มันปรากฏขึ้นในใจเช่นอย่างว่าคนเราเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วถ้าเอาทอดทิ้งไว้บนพื้นดินภายใน3 วัน 7 วันก็จะเน่าเฟะน้ำเหลืองไหลไม่มีตรงไหนที่สะอาดไม่มีเลยไอ้ที่มันยังไม่เน่าไม่เฟะอยู่นี่ก็เพราะอาศัยจิตยังคลองอยู่บุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนโน้นยังมาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้อยู่ ร่างกายนี้มันก็จึงไม่แตกไม่ดับไม่ชำรุดทรุดโทรมจนว่าจิตอาศัยอยู่ไม่ได้บุญกรรมยังหล่อเลี้ยงไว้ให้เป็นปกติทำให้ดวงจิตนี้อาศัยอยู่ได้มันถึงไม่เน่าไม่เฟะพิจารณาดูให้มันเห็นแล้วก็มีหนังหุ้มอยู่มันจึงไม่ปรากฏอาการโสมมต่างๆออกมาถ้าหากว่าลอกหนังนี่ออกไปแล้วไม่มีอะไรดีสักหน่อยเดียวน้ำเลือดน้ำเลืองน้ำหนองอะไรไหลหลั่งทั้งเทออกมาหมดแหละพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระกรรมฐานไว้ก็เพื่อให้มันถูกกับจริตของบุคคลราคะจริตนี่ภูมิมากด้วยความกำหนัดยินดีต้องมันเจริญอสุภกรรมฐานนี่บ่อยๆอย่าไปเจริญกรรมฐานอื่นให้มากภูมิมากด้วยโทสะพยาบาทก็ต้องมันเจริญเมตตาให้มากๆเราให้นึกเสียว่าการโกรธนั่นก็โกรธคนนี่แหละส่วนมากไม่ได้ไปโกรธอะไรหรอกโกรธคนกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานบางตัวมันแสดงกิริยาไม่พอใจโกรธมันตีมันเตะมันอะไรทำนองนี้นะอันนี้คนก็เหมือนกันมันแสดงกิริยาการให้ไม่พออกพอใจก็โกรธด่าว่าบางทีก็ลงมือทุบตีกันยับยั้งใจไว้ไม่ได้อันนี้ท่านเดียวว่าคนมีความโกรธเป็นนิสัยติดตามมาตั้งแต่ชาติหนหลังนู่นมันละไม่ได้ดังนั้นเมื่อเรามานึกถึงว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มันก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครจะอยู่ยั่งยืนในโลกนี้ไปได้เลยถึงว่าไม่เบียดเบียนไม่ทุกข์ไม่ตีไม่ฆ่ามันก็ตายเองมันร่างกายนี้เมื่อมันหมดบุญหมดกรรมเก่าลงไปเมื่อใดแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นอย่าไปเบียดเบียนกันเลยถึงแม้ว่าเขาจะแสดงเรื่องไม่ดีไม่งามต่อเราก็ให้อภัยไปยกโทษให้เขาไปอย่าไปถือสาหาความกันมันจะเป็นเรื่องวิวาทบาดหมางผูกเวรกันไปไม่รู้จักจบ พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้แล้วก็นึกเพ่งอยู่ในใจนั่นให้เกิดความรู้สึกอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละรู้สึกว่าทั้งคนดีทั้งคนชั่วล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแหละเป็นหน้าที่เราจะต้องให้อภัยต่อคนชั่วเขาก็ไม่อยากชั่วแล้วแต่ว่าเขาสร้างกรรมอย่างนั้นมาในอดีตหนหลังนู่นเหตุนั้นมันจึงติดตามมาตกแต่งให้จิตใจเป็นคนดุร้ายอำมหิตอะไรพวกนี้นะมันเรามาพิจารณาให้มันกว้างๆออกไว้สักหน่อยอย่าไปคิดเห็นได้ว่าเขาด่าเราเขาว่าให้เราเขาเหยียดย้ำดูหมิ่นเราเท่านั้นอันนี้มันหลงสมมุติโลกเขาสมมุติว่านายกนายขอก็สำคัญว่าเป็นนายกนายขอจริงๆถ้าว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วไม่ใช่นะเป็นแต่สมมุติเอาเฉยมันมีแต่สังขารสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นมาเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นต้นไม้ภูเขาหินกรวดทรายน้ำดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้นะธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาธรรมชาติสร้างคนขึ้นมาก็ ร้างจากธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองแต่ว่ามันต้องมีจิตวิญญาณเข้ามาอาศัยอยู่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทำไว้แต่ก่อนนนมันนำมาปฏิสนธิในท้องของมารดามันจึงได้อาศัยธาตุของมารดาบิดาเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานั่นเมื่อเราเพ่งโดยปรมัตถธรรมมันจึงเห็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเมื่อหมดบุญหมดกรรมลงไปแล้วรูปร่างกายอันนี้มันก็เป็นปกติอยู่ไม่ได้ก็เปื่อยเน่าผุพังสลายออกไปส่วนใดเป็นธาตุดินมันก็เป็นธาตุดินไปส่วนใดเป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไปส่วนใดเป็นธาตุลมเป็นธาตุไฟก็เป็นธาตุลมธาตุไฟไปตามเรื่องเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารเลยพอที่เราจะมาโกรธพอที่เราจะมารักมาใคร่กันอันนี้พูดในทางปรมัตถธรรมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าพูดโดยสมมุติของโลกมันก็มีคนนั้นสวยงามดีคนนี้ขี้ร้ายคนนั้นเป็นคนดีมีจรรยามารยาทดีคนนี้เป็นคนเลวมีความประพฤติหยาบช้าลามกมันก็ต้องไปตามกรรมของบุคคลที่สร้างมานั่นแหละแล้วก็สมมุติกันว่าเป็นคนดีคนชั่วสมมุติอันนี้มันก็มีความจริงอยู่ท่านเดียวว่าสมมุติสัจจะมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งในโลกนี้นะถ้าไม่สมมุติอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสังคมกันได้อย่างไรอ่ะนะสังคมกันไม่ได้เลยเกิดมาอยู่ร่วมกันนี่ไม่รู้เรื่องราวอะไรกันเลยแต่สมมุติเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงนี่ต้องคิดให้มันเห็นไม่ใช่ว่ามันเที่ยงยั่งยืนถ้ามันเที่ยงยั่งยืนแล้วมันก็ไม่ตายสักทีแหละคนเราเกิดมาแล้วนะอันนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้รู้เท่าอย่าไปหลงตามสมมติเมื่อผู้ใดรู้เท่าแล้วมันก็สบายใจดีเขาโกรธมาก็ไม่โกรธตอบก็เพราะว่าไอ้วาจาที่เปล่งออกมานั่นก็เป็นได้เพียงธาตุชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าสัทธะธาตุธาตุคือเสียงเนี่ยมันไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรอ่ะจะไปโกรธตอบทำไมอ่ะไอ้วาจาที่กล่าวออกมาจากปากนั่นปากของคนก็ไม่ใช่ปากจริงนั่นแหละตัวคนไม่ใช่ตัวคนจริงเป็นแต่สมมุติว่าเอาเฉยๆเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นนักปฏิบัติธรรมนักภาวนามันต้องเพ่งพิจารณาให้มันเข้าถึงปรมัตถธรรมให้ได้ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมนั่นก็เขาก็ไปตามเรื่องของเขาอันนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้เพราะว่าทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใครจะนับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้ใครจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีใครว่าอะไรให้เพราะไม่มีข้อบังคับกันเลยมันเกิดจากความเลื่อมใสความพอใจเกิดจากความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาอันประเสริฐจริงๆพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยไปได้จริงๆผู้ใดมีความรู้สึกอย่างนี้แหละต่อพระพุทธศาสนาก็จึงได้มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าผู้ใดเป็น โมหะจริตเป็นคนหลงคนเมามีจิตฟุ้งซ่านรำคาญมากมากมีจิตสงสัยลังเลคนโมหะจริตครอบงำนี่มักจะเป็นคนง่วงเหงาหาวนอนเสื่อมซึมไม่อยากคิดอย่างนึกอะไรคิดได้ก็ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลอะไรเพราะว่าความหลงมันครอบงำจิตใจอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญอานาปานสตินี่นะตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกทำใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันสงบลงละนิวรณ์ทั้งห้าละความรักความชังความง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญความสงสัยลังเลใจต่างๆวันนี้มันได้แล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นบัดนี้นะก็ขจัดความหลงอันนั้นออกไปอันความหลงนี่ถ้าว่าโดยตรงแล้วเขาเรียกว่ามันหลงสำคัญว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้นะเมื่อมันสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนของตนแล้วมันก็สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดให้เกิดขึ้นในใจนี้อันนี้แหละเรียกว่าความไม่รู้นะเมื่อความหลงครอบงำแล้วมันจึงเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ได้สร้างกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจเมื่อภาวนาเห็นรูปเห็นนามอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วก็อาศัยบุญกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นมันตามมานำดวงจิตให้เข้ามาได้สนธิในรูปอันนี้เท่านี้เองนะมันจะมีอะไรความเป็นจริงของชีวิตนี่นะหรือว่าของร่างกายสังขารอันนี้นะมันก็มีเท่านี้แหละไม่ใช่ว่ามันจะมีตัวมีตนเป็นแก่นเป็นสารไม่รู้จักแก่เจ็บตายเลยอ่ะไม่มีชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายนี่แม้จะเป็นพวกที่เกิดมาแล้วแต่ในอดีตคนหลังนานแสนนานนั่นก็มีสภาวะเหมือนกันนี่นะเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายไปเหมือนกันนี่นะต่างแต่ว่าบางยุคบางสมัยมีอายุยืนยาวนานก่อนนานตายบางยุคบางสมัยมีอายุสั้นเช่นอย่างสมัยทุกวันนี้นะอายุไม่เกิน100 ปีก็ตายกันส่วนมากไม่ถึงหรอกถึงกันน้อยเต็มทีท่านกล่าวไว้ว่าอายุขัยของคนปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่75 ปีเท่านั้นเองแต่ข้างพระพุทธเจ้านะมีอยู่100 ปีอายุขัยเนี่ยคนสมัยนั้นส่วนมากอายุ100 ปีจึงค่อยตาย แต่ว่าตายต่ำกว่า100 ปีก็มีอยู่หรอกมีอยู่แต่ส่วนหลายมันนะ100 ปีขึ้นไปแต่ที่นี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมาอายุของคนก็เริ่มลดลงมา100 ปีก็ลดลงปีหนึ่ง100 ปีก็ลดลงปีหนึ่งอย่างนี้แหละโดยลำดับมาจนมาองค์นิพพานล่วงแล้วมาได้2532 ปีนี่เมื่อก็คิดถั่วแล้วก็อายุของคนลดลงเหลือลดลงมา25 ปีมันก็เหลืออยู่75 ปีเท่านั้นเองอายุไขอ่ะนี่แหละพิจารณาดูให้ดี ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยในร่างกายอันนี้มันอยู่ด้วยเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั่นนะมาอุปถัมภ์บำรุงไว้เฉยๆนะพอหมดบุญหมดกรรมแล้วก็แตกดับทำลายไปเท่านั้นเองรูปกายอันนี้ไม่ได้ตั้งยั่งยืนอยู่ได้เลยเมื่อเห็นแจ้งประจักษ์อันนี้มันก็กำจัดความหลงได้ก็เป็นผู้ไม่หลงเป็นธรรมดาเลยวันนี้นะมองดูร่างกายครั้งไรก็จะเห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาทุกครั้งเลยจะไม่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรอ่ะอันนี้นับว่าเป็นสัจธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมของจริงที่ทุกคนควรรู้ถ้าไม่รู้ธรรมของจริงเหล่านี้แล้วก็พ้นจากความไม่จริงนี้ไปไม่ได้เลยก็จะต้องหมายเอาดวงจิตนี่นะจะต้องไปอาศัยตั้งแต่สภาวะธรรมอันไม่จริงอย่างที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแม้จะไปเกิดในชาติในภพต่อๆไปก็มีสภาวะเหมือนกันเนี่ยรูปร่างกายอันนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อจิตมาอาศัยอยู่แล้วก็เลยจัดเป็นขันห้าขึ้นมาถ้าหากว่าจิตไม่ได้มาอาศัยนี่ก็มีแต่ขันสี่คือดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองพอจิตเข้ามาอาศัยเข้าก็เลยกลายเป็นขันห้าเข้าไปให้พากันเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาให้มันเห็นสภาพความเป็นจริงของขันธ์ทั้งห้าหรือว่าชีวิตอันนี้นะให้รู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้เมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างว่านี่มันก็จะคลายกิเลสตัณหาอันหมักหมมอยู่ในใจนี่มานานนับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาชาติใดก็อาศัยกิเลสนั่นแหละเป็นพาหานะนำมาเกิดกิเลสตัณหานั่นเมื่อไปทำกรรมดีกรรมชั่วเข้าไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นชนะกกรรมเป็นกรรมที่นำให้เกิดอีกในเรื่องมันเป็นอย่างนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายกรรมชั่วท่านก็ละหมดสิ้นไปแล้วกรรมดีท่านก็ทำให้เต็มบริบูรณ์แล้วเหตุดังนั้นท่านถึงไม่มาเกิดมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านี้จิตของพระอรหันต์นะท่านก็เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นธรรมชาติดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของมนุษย์เราอยู่ที่พระนิพพานมันจำเป็นมันหักหมุนไปแม้ว่าผู้ใดจะหลงอยู่เท่าไรแต่เมื่อท่องเที่ยวไปมาได้พบกับนักปราชญ์บัณฑิตเข้าท่านแนะนำสั่งสอนเอาก็รู้ตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยมามันเป็นอยู่อย่างนี้ไอ้ชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยที่ว่าชีวิตของคนเรามันหมุนไปสู่พระนิพพานนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะความทุกข์นี่แหละมันบีบบังคับเอาเมื่อมาอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันเป็นของไม่เที่ยงนี่แล้วขันธ์ห้าอันนี้มันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เสมอให้รู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นก็เพราะมันไม่เที่ยงนะจะให้มันอยู่นิ่งๆได้อย่างไรอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามันไม่เที่ยงบัดนี้จิตของบุคคลผู้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาฝึกให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ภายในบัดนี้มันก็รู้เลยมันก็รู้ว่าร่างกายอันนี้ไม่น่าอยู่อาศัยเลย ไม่น่ายินดีพอใจเพราะมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ความแปรปรวนไม่คงที่มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แหละจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อมันเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญามันก็ค่อยคลายความยึดความถือว่าเป็นเราเป็นเขาออกไปเรื่อยๆดังนั้นนะถึงว่าคนเรานี่มันกลับหมุนไปหาพระนิพพานนั่นเองเนี่ยเพราะทุกข์นี่แหละมันขับไล่ออกเมื่อทุกข์มันมาเตือนแล้วมันก็เป็นเหตุให้คิดทำอย่างไรเนาะเราจึงจะพ้นจากทุกข์นี้ไปได้เหมือนอย่างสัตว์นรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตอนที่พระองค์ไปจำพรรษาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายในครั้งนั้นอยู่3 เดือนแล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกที่แรกก็มาประทับยืนอยู่ที่เชิงเขาสังกัตตะนครนั่นแหละแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงโลกกวีวรคือแสดงพระปฏิหารเปิดนรกให้เทวดาได้เห็นหรือให้หมู่มนุษย์ได้เห็นสัตว์นรกให้เปิดสวรรค์ให้สัตว์นรกได้เห็นเทวดาหรือให้มนุษย์ได้เห็นพวกเทวดาสัตว์นรกเมื่อได้เห็นเทวดามีความสุขความสบายอย่างนั้นแล้วก็มาปรับทุกข์ต่อกันและกันไอ้พวกเรานี่มันแต่เป็นมนุษย์มัวเมาแต่ทำบาปมัวเมาแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีหรือหลายอย่างมันเป็นของเสพติดให้โทษเราไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าล่วงเกินพุทธบัญญัติบาปกรรมเหล่านั้นจึงได้นำมาสู่นรกอบายภูมินี้หลังจากหมดอายุสังขารลงเอาละทีนี้พวกเราตอนนี้ไปเมื่อพ้นจากนรกนี้ไปแล้วเราจะมากันรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์จะไม่ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นเมื่อสัตว์นรกได้ปฏิญญาณตนไว้อย่างนี้แล้วมันก็ตั้งใจไว้พอพ้นจากนรกมาได้เกิดเป็นคนเข้าก็รู้สึกสำนึกตัวได้เพราะว่าความนึกคิดอธิษฐานจิตแต่ตอนเป็นสัตว์นรกนั้นมันติดตามมาเมื่อมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วก็ทำให้ระลึกได้เลยระลึกถึงบาปความทุกข์ในนรกอบายภูมิถึงแม้จะมองไม่เห็นด้วยญาณปัญญาแต่มันก็พอนึกได้เพราะมันเคยไปตกนรกมาแล้วเนี่ยนึกขยาดนึกกลัวต่อภัยในนรกนั้นขึ้นมาในใจแล้วก็เป็นเหตุให้รักษาศีล5ตามเจตนารมณ์ของสัตว์นรกที่ได้ตั้งปณิธานไว้แต่ตอนพระองค์เจ้าเปิดโลกครั้งนั้นน่ะนี่แหละสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถึงแม้จะดุร้ายยังไงทำชั่วอย่างไรอยู่ก็ตามแต่ไปแล้วมันก็จะหมุนมาหาทางดีด้วยอำนาจแห่งความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ส ัตว์นรกนั้นได้รู้ตัวแล้วได้อธิษฐานใจละเว้นจากบาปโทษต่างๆแต่มันอาศัยเวลานานสำหรับผู้ประมาทนี่นะเช่นอย่างผู้มาเกิดเป็นคนมาแล้วมาครองเรือนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ตนไม่มีปัญญาที่จะหลีกเว้นจากบาปไอ้ที่เอาฆ่าสัตว์ชีวิตมาเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนเข้าไปไปเที่ยวลักเล็กขโมยน้อยขโมยน้อยผู้อื่นนี่บางคนนะนั่นแหละหรือว่าไปเที่ยวจี้ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเห็นลูกใครเมียใครสวยงามก็ไปจีบเอาจ่ายเงินจ่ายทองให้ไปนั่นเรียกว่าประพฤติผิดศีลข้อที่สามกามเมสุมิจฉาจารข้าที่เป็นผู้มีความโลภมากในใจอยากได้ทรัพย์สมบัติอะไรมากๆเมื่อหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็หาเอาโดยทางสุจริตช่อโกงหลอกลวงเขาเรียกว่าปรุงแต่งวาจาหลอกลวงคนอื่นให้เขาหลงเชื่อไปให้เขาเสียทรัพย์เสียสินไปหมู่นี้นะมันก็ล้วนแต่เป็นบาปทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนทั้งหมดนี้ของเสพติดให้โทษทั้งนั้นเลยผู้ใดชอบใจผู้ใดติดใจกับรสเมาของเสพติดให้โทษต่างๆพวกนี้เมื่อใจมันชอบแล้วมันติดแล้วมันออกไม่ได้เลยเพราะใจชอบมันนี่นั่นแหละถ้าใจมาเห็นโทษของมันแล้วเบื่อหน่ายมันแล้วมันก็ออกได้ของหมดนี้ไม่เหลือวิสัยแม่ศีลนับแต่ข้อที่หนึ่งมาก็เหมือนกันถ้าผู้ใดเห็นว่าการล่วงศีลเหล่านี้นี่เป็นบาปเป็นโทษจริงๆบาปกรรมเหล่านี้จะนำตนให้เป็นทุกข์ไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นจริงๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นก็พระองค์เห็นด้วยพยานอันยิ่งแล้วก็จึงนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังแต่พุทธบริษัททั้งหลายไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเหตุฉะนั้นนะก็จึงได้ล่วงเกินในทำบาปเหล่านี้ไปวันนี้เมื่อมันได้เสวยทุกข์ทนทรมานจากบาปกรรมนี้มากก็อย่างว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไปโปรดเอาก็จึงได้อธิษฐานใจเมื่อได้เกิดเป็นคนแล้วก็จะขอละเว้นจะไม่ทำมันต่อไปอีกอันนี้มันทำให้ชีวิตของมนุษย์เราหมุนไปสู่พระนิพพานในวันนี้พอบุคคลเมื่อมีศีลแล้วชีวิตนี่มันก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายไปก็ใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆเหมือนอย่างในท้ายศีลนั่นนะสีเลนะนิปุสิงยันตินั่นผู้มีศีลจักบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานหมายความว่าเมื่อมีศีลแล้วมันก็ไม่มีบาปมารบกวนถึงแม้จะได้เกิดอีกก็เกิดดีเกิดไปชาติใดก็มีรูปร่างสวยงามมีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์มีอายุยืนยาวนานโรคภัยอันร้ายแรงไม่ค่อยเบียดเบียนร่างกายมีสมองปลอดโปร่งมีปัญญาดีธรรมดาคนผู้ไม่มีบาปติดตัวมันก็ย่อมมีสติปัญญาดีเลยเมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถละความชั่วเหล่านั้นได้สามารถทำความดีต่างๆได้เต็มความสามารถดังนั้นบุญกุศลของผู้นั้นมันจึงได้มากขึ้นโดยลำดับนั่นเองเมื่อละเว้นจากบาปกรรมได้แล้วในชีวิตของมนุษย์เรานี่มีแต่หมุนไปใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วนะไอ้บุคคลที่ จะห่างไกลต่อพระนิพพานก็เพราะไม่สำรวมไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นี้เองเมื่อไปล่วงศีลและทำบาปตายแล้วไปตกนรกอยู่นานแสนนานน้ำร้อนลวกไฟเผาไอ้จิตใจของสัตว์นรกนะก็เป็นใจขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะได้รับแต่ทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนั้นนะดังนั้นคุณความดีอะไรก็เลยสูญหายไปจากจิตใจในขณะนั้นมันเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าเป็นมนุษย์อยู่นี่จะได้ทำบุญกุศลไปไว้บ้างบุญกุศลก็ช่วยไม่ได้ในเวลานั้นเวลาบาปมันให้ผลอยู่นั่นนะมีแต่ทุกข์ทนทรมานนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อบาปอกุศลอันนั้นมันอ่อนกำลังลงไปมันหมดอายุมันลงบุญที่บุคคลกระทำไว้แต่ก่อนนั่นนะมันถึงมีโอกาสให้ผลสืบต่อวันนี้นะนำไปเกิดเป็นคนขึ้นมาอีกเป็นคนขึ้นมาถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ก็กลับไปทำบาปของเก่านั่นแหละอีกเพราะมันเคยทำมา อยู่อย่างนี้นะแล้วฉะไหนนะมันจะใกล้ต่อพระนิพพานได้เราพิจารณาดูให้มันเห็นมันก็ใกล้พระนิพพานไม่ได้เลยทีนี้นอกจากว่าผู้มีศีลห้าแล้วก็ต้องมีศีลอุโบสถด้วยถ้าจะไปรักษาศีลห้าอย่างเดียวก็ยังไกลต่อพระนิพพานอยู่อีกเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะไปสู่พระนิพพานได้มันต้องทำจิตให้ว่างจากความรักความชังอันศีลห้านั้นท่านไม่ห้ามเรื่องความรักแต่รักให้มันถูกต้องตามข้อศีลเป็นข้อศีลข้อที่สามท่านห้ามไม่ให้ไปรักเมียของคนอื่นผัวคนอื่นเขาอย่างนี้ท่านอนุญาตให้รักได้แต่บุคคลที่ไม่ใช่เมียเขาไม่ใช่ผัวเขาท่านไปรักบุคคลเช่นนั้นไม่เป็นบาปนั่นเองไอ้ความรักเหล่านี้เมื่อมันฝังแน่นอยู่ในใจแล้วบุคคลจะไปภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปปราศจากความยินดียินร้ายอย่างนี้มันก็ยากแสนยากเลยมันเป็นไปได้ยากผู้ยังห่วงอยู่ในความรักของใครนะนั่นเองผู้ที่เห็นโทษแห่งความรักความชังแล้วนั่นแหละการภาวนามันก็จึงสงบลงไปได้จิตใจนี่นะดังนั้นการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยมันเป็นการเว้นจากความรักความชังความรักความใคร่เหล่านี้ในศีลข้ออภิมจริยานั่นนะนั่นแหละศีลข้อที่สองเมื่อได้งดเว้นจากความรักของใครอันนั้นชั่วระยะวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อพระนิพพานไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดไม่คิดจะรักษาอุโบสถเลยอย่างนี้ก็ยังไกลพระนิพพานอยู่เหมือนกันเนี่ยดังนั้นนะผู้เป็นทายกทายิกาผู้ครองเรือนทั้งหลายเนี่ยควรบำเพ็ญข้อปฏิบัติเหล่านี้ให้เป็นไปพร้อมกันเห็นอย่างเมื่อให้ทานมีแล้วอย่างนี้มันก็สมควรจะมีศีลห้าเมื่อศีลห้ามีแล้วก็สมควรมีศีลอุโบสถคือศีลแปดนั่นเองเนี่ยเมื่อมีศีลอุโบสถอย่างนั้นแล้วใจมันก็ค่อยห่างออกจากกามคุณไปนี่เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะนักบวชถ้าหากว่าตั้งใจเจริญสมถะวิปัสสนาเข้าไปจริงๆ มันก็ยิ่งห่างไกลจากกามคุณออกไปทำใจของตนให้เป็นพรหมไปก่อนเบื้องต้นเป็นพรหมก็หมายความว่ามีพรหมวิหารและธรรมสี่ประการเป็นเครื่องอยู่มีเมตตาปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนใครมีกรุณาความสงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากแล้วก็คิดช่วยเหลือเกื้อกูลเท่าที่จะช่วยได้มีมุทิตาเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีได้มีความร่ำรวยด้วยเงินทองเข้าของก็ดีมีเกียรติยศชื่อเสียงได้รับยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้ทำความดีเด่นให้ปรากฏในสังคมเรียกว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ปรากฏในสังคมเช่นนั้นนะผู้นั้นนะเป็นผู้มีเกียรติยศมีคนนับหน้าถือตามากมายผู้มีมุทิตาจิตก็แสดงความพอยินดีด้วยไม่คิดอิจฉาริษยาถ้าผู้ไม่มีมุทิตาจิตอยู่ภายในใจแล้วก็อย่างว่านั่นแหละไปเห็นคนเขาคนอื่นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้อิจฉาเบียดเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนเป็นอย่างนั้นคนที่ขาดมุทิตาทำให้สร้างบาปชนิดนี้ขึ้นมาผู้เจริญอุเบกขาธรรมก็จะเป็นเหตุให้มีจิตใจเป็นกลางวางใจลงเป็นหนึ่งไม่เสียใจในเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเช่นลูกเมียผัวพี่ชายพี่สาวลุงป้าน้าอาอะไรหมดนี่แหละเรียกว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับตนมาถึงความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นลมหายตายจากก็ดีหรือว่าเขาถึงความวิบัติค้าขายขาดทุนหรือว่าถูกไปทำผิดกฎหมายแล้วถูกเจ้าหน้าที่จับเอาไปฟ้องร้องติดคุกติดตารางอะไรพวกนี้ก็ไม่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจก็มานึกถึงกรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมอันใดก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นขึ้นชื่อว่าผลแห่งกรรมมันให้ผลแล้วไม่มีใครจะไปลบล้างได้เลยไม่มีใครจะไปต้านทานได้เมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำมานั้นเห็นแจ้งทั้งพร้อมทั้งเหตุทั้งผลดังกล่าวมานี่มันก็วางจิตเป็นกลางลงได้พอถ้าจะไปมัวเมาเศร้าโศกเสียใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรผู้ตายก็ตายไปแล้วผู้วิบัติก็วิบัติไปแล้วเอาคืนมาก็ไม่ได้พิจารณาเห็นนี้แล้วก็วางเบิกขาลงได้ไอ้บุญนี้นะคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะล้วนแต่เป็นเครื่องระงับกิเลสปาปธรรมออกจากจิตใจนี้ทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ปฏิบัติตามนะผู้น้อมใจไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่ามานี่สามารถดับกิเลสและกองทุกข์ให้น้อยเบาบางออกไปได้จนกว่ามันจะหมดสิ้นแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพากันตื่นตัวมาศึกษาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าและลงมือประพฤติปฏิบัติตามดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้แล้วก็จะได้ประสบความสุขความเจริญสมดังความปรารถนาแน่นอนทีเดียวดังแสดงมา